και τα αρώματα ξάφνω αποκτήσαν σώματα και γίναν όλα ένα. Σ' ένα κορμί, σε σένα. Εγώ δυο χέρια, αυτέρωτα όλη μια στάλα του έρωτα. Είπες, δεν ξαναγκάλιασα. Άλλη φορά τη θάλασσα. Με είπες, κρίνη τον κρίνο. Άνα την άνοιξη. Ποτάμι των πέντε ίνων. Βαθιά κατάνοιξη. Άναψα στα φιλιά σου το φως, γεννήθηκε. Με πήρες αγκαλιά σου κι η γη φωτίστηκε. Με είπες, κρίνη των κρίνων, Άννα την άνοιξη. Και τα αρώματα ξαφνού αποκτήσαν σώματα και πήραν άσα χρώμα. Για ένα φιλί ακόμα. Εγώ δυο λόγια ανίποτα. Αχ, να ουρανού και τίποτα. Είπες, δεν ξαναγκάλιασα. Άλλη φορά τη θάλασσα. Είπες, κρίνη των κρίνων, Άννα την άνοιξη. Ποτάμι των πέντε ίνων, βαθιά κατάνοιξη. Άναψα στα φιλιά σου το φως, γεννήθηκε. Με πήρες αγκαλιά σου κι η γη φωτίστηκε. Με είπες, κρίνη των κρίνων, Άννα την άνοιξη. Σου μαζί σου σε δωμάτια αναμένα. Κι εγώ στη γάμπα μου τα τούτα δυο σου χείλια. Είναι τα μάτια μου φωτιά ξενυχτισμένα. Με την ηχό απ' τα φιλιά στα αυτιά το χείλια. Με είπες, κρίνη τον κρίνη, Άννα την άνοιξη. Ποτάμι των πέντε ίνων, βαθιά κατάνοιξη. Με είπες, κρίνη.